ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کتاب و سنت کی ان کے بارے میں ہدایات روز روشن کی طرح واضح، دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کتاب و سنت کی توجیحات، کتاب و سنت کا بیان ان کے بارے میں مکمل طور پر واضح ہے، لیکن بہت سے دین سے تعلق والے ان باتوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار. ایسی ہی باتوں میں سے ایک بات ہم میں سے بہت سے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نمازوں کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزوں کا رکھنا، عمرہ اور حج کرنا، اور خود نیکی کے کام کرنا اور برائی سے بچنا ہے اور بس. توجہ فرمائیے، اللہ کریم کی توفیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کے اپنی طاقت کے مطابق پوری دیانتداری اور ذمہ داری سے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں. دین کے بارے میں یہ سمجھنا کہ میں اور آپ بس نیکی کر لیں، برائی کو چھوڑ دیں، یہ کافی ہے، یہ تصور نامکمل، یہ تصور ناقص ہے، یہ تصور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے درست نہیں، بلکہ یہ تصور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی. کتاب و سنت کے بارے میں کتاب و سنت کے حوالے سے اسی بارے میں جتنا ہمارے پاس وقت میسر ہے اس میں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہ اللہ مجھ ناکارے اور آپ سب کو اس بارے میں صحیح سوچ اور صحیح دیگر پہ لے آئے۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کے معانی کا ترجمہ، تم بہترین امت ہو، کتنی شان ہے، تم بہترین امت ہو۔ کیسے ہو امت بہترین؟ اپنا نام فضل اللہ محمد عبداللہ محمد اسماعیل رکھنے سے تم بہترین امت ہو، اور یہ اعزاز پانے کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے، کچھ صفات کا ہونا لازم۔ کیا ہے وہ صفات؟ اللہ مالک نے خود ہی بیان فرما دیا، وہ تین ہیں، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ۔ لوگو، ہم میں سے کون ہے جو بہترین امت میں شامل ہونا نہیں چاہتا؟ کوئی ہے؟ کوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر۔ اور ہم میں سے جو بہترین امت میں شامل ہونا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کر۔ سب ہیں کہ نہیں؟ اب کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالی نے تین شرائط بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے بیان کی، اور ان میں سے پہلی شرط نیکی کا حکم دے، دوسری برائی سے روکنا، اور تیسری اللہ پر ایمان لانا۔ امام مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں، اور امام طبری نے ان کے الفاظ کو اپنی تفسیر طبری میں محفوظ کیا، فرماتے ہیں کنتم خیر الناس على هذا الشرط ان تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنکر وتؤمنوا باللہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، اس شرط پر نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ لوگوں، اگر اور کتاب و سنت میں کچھ نہ ہو، صرف ایک یہی آیت میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ بات صرف نمازیں پڑھنے سے، بات صرف خود نیکیاں کرنے سے اور برائیاں چھوڑنے سے نہ بنے گی، اس کے ساتھ بات تب بنے گی جب میں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کر۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے، اور یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اپنے گھروں میں جا کے قرآن کریم کھول کے اس کو خود دیکھ لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. بہترین امت بننے کے لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں کتنی باتیں بیان کی، ان تین میں سے پہلی اور دوسری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تیسری اللہ پر ایمان. ہائے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. ایمان بلا شک و شبہ اس کی حیثیت بنیاد اور اساس کی. اللہ مالک نے کہ وہ اپنے بندوں کو سمجھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے پہلے ذکر فرمایا. کیوں؟ یہ تو نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان سے اہم ہے. نہیں، ایمان نمبر ایک، باقی باتیں اس کے بعد. تو کیوں پہلے ذکر کیا؟ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے مفسرین پر، انہوں نے یہاں ایک اعلی اور عمدہ نقطہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے ایمان کا ضروری ہونا، اس کو ماننے اور سمجھنے والے بہت سے لوگ، لیکن بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ضروری ہونا، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے بہت ہوں گے، ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ نے انسانوں پر شفقت کرتے ہوئے ان بیٹوں کو پہلے ذکر دیا، اے ایمان والے اس بارے میں کوتاہی نہ کرنا، میں عرش والا ان بیٹوں کا ذکر ایمان سے پہلے کر رہا ہوں. آئیے ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں. اللہ کی توفیق سے کتنے زیادہ لوگ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے، اللہ انہیں قبول کرے. یہ کافی ہے؟ نہیں کافی. کافی ہے؟ نہیں کافی. میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں، اور آپ سب نے راستے میں کسی کو دیکھا کہ نہیں کہ وہ خطبہ جمعہ کے لیے نہیں آ رہا، نماز جمعہ کے لیے نہیں آ رہا، راستے میں دیکھا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے سے بات کر کے آپ سب کے لیے کر رہا ہوں، ہم میں سے کس کس نے امر بالمعروف کیا؟ اگر کیا ہے تو اللہ کا شکر کریں، اگر نہیں کیا خیر کی بات بہت تھوڑی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اپنی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مسجدوں میں آنے والے. اور لوگوں مجھے اجازت دیجئے کہ کھل کے بات کہوں، ہماری بربادیوں اور بے دینی کے غلطہ اور شیطانیت کے لوگوں پر مسلط ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ دین والوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بہت کوتاہی کی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے دوسری بات، میں اور آپ ہم میں سے کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ اللہ کے ہاں سرخرو ہونا نہیں چاہتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا؟ کتاب و سنت میں اس بارے میں بہت بات ہے. سورہ العصر کے حوالے سے اس بات کو سمجھنے کی حقیر سی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی. کون قسم کھا رہا؟ تمام کائنات کے مالک اللہ, سب سے سچے اللہ کو قسم کھا رہا. قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات شک و شبہ سے خالی. قسم ہے زمانے کی, یقیناً ہر انسان, الانسان یہاں عربی میں کہتے ہیں الاستغراقیہ, ہر انسان سرمایہ دار ہو یا غریب, حاکم ہو یا محکوم, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, مرد ہو یا عورت, عربی ہو یا عجمی, یقیناً ہر انسان عظیم خسارہ نقصان. کون نکلے گا؟ وہ نکلیں گے جن میں چار باتیں, الا الذین آمنوا, وہ نکلیں گے جو ایمان والے. اللہ ہمیں ان میں شامل کر. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. لوگوں رک جاؤ, یہ بات صرف خالی جگہ پر کرنے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے نہیں, بلکہ اس بات کے آئینہ میں مجھے اور آپ سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. خطبہ کہنے اور سننے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ کہنے والے اور سننے والوں میں جو کوتاہیاں ہوں موت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو ٹھیک کر. قسم ہے زمانے کی, تمام انسان عظیم خسارے میں, مگر جو ایمان والے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. بات ختم ہو گئی. سورہ العصر ہے تیسرے پارے کی. گھروں میں جا کے خود دیکھ لینا کامیابی کے کتنے پرچے ہیں. دو کا ذکر ہوا, ایمان کا پرچہ, نیک اعمال کا پرچہ. تو بس ہم نے بس کر لی ہے, اللہ کے ہاں بس نہیں. بات میری چلے گی, آپ کی چلے گی, آسوال رب کی چلے گی. بچے نے چار پرچوں میں دو پرچوں میں شرکت کی اور نعرے لگاتے ہوئے آ جائے, ڈیڈی میں پاس ہو گیا, مانے گا ڈیڈی؟ اس کی امی مانے گی؟ سارے اس کو کہیں گے پگلا ہے, بے وقوف ہے, دو پرچوں میں شرکت ہی نہیں کی, تو اس بدنصیب نے کامیاب کیسے ہونا ہے؟ لوگوں, اگر میں اور آپ انہی دو پرچوں پہ رک جائیں, باقی دو پرچوں کی طرف توجہ ہی نہ کریں, اگر دو پرچے چھوڑ کے آنے والا بچہ بے وقوف ہے, تو میں اور آپ کہاں کی عقل مند؟ تیسرا پرچار کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. امام نیساپوری اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے, اس کا معنی یہ ہے, نیکی کی ایک دوسرے کو وصیت, اور عربی زبان میں جو وتواصوا باب ہے اس میں یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بولیں اور سارے سنیں, یا مولوی صاحب بولیں اور باقی سنیں, نہیں, یہ شیطانی بات. وتواصوا, ایک دوسرے کو کامیابی کے چاہنے والے نیکی کا حکم دے, مقتدی امام سے کہے, امام مقتدی سے کہے, باپ سے کہے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے, بیٹی باپ سے. اسلام میں یہ نہیں کہ کہنے والا ایک اور باقی صرف سننے والا, یہ اسلام کی بات نہیں, کسی اور مذہب کی ہو تو. وتواصوا بالحق, کامیابی کا تیسرا پرچہ کہ کامیابی کے چاہنے والے ایک دوسرے کو, مالک مزدور کو, مزدور مالک کو, سینئر جونیئر کو, جونیئر سینئر کو, ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں. وہ کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے ہر لفظ میں اللہ ہی جانے کتنے سمندر پنہا. نوٹ فرمائیے, ہائے جتنی بات اہم تھی ہم نے اتنا ہی اس کو معمولی. امام نیساپوری, اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت کی برکہ برسائے, انہوں نے یہاں ایک اور نقطہ بیان کیا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی, نیکی کی بات کی کیا کرتے ہیں, جواب دیجئے, دعوت دیتے ہیں, وعظ کرتے ہیں. بولو, اگر خطیب پوچھے تو پھر خطبہ میں جواب دینا جائز. کیا فرمایا؟ تلقین تو ہو نا اردو کا لفظ, عربی میں کیا فرمایا؟ وصیت کرتے. ڈاکٹر صاحب غور کرو, یہ نہیں کہا, یہ کامیابی کے پرچے کا ذکر ہے. کیا فرمایا؟ وہ ہوتا ہے نا کہ بی اے میں پاس مارکس کتنے ہیں, 50, ہمارے ہاں 50 ہیں, اور ایم اے میں ہمارے ہاں 60, اور پی ایچ ڈی میں 70. یہاں جو پرچہ ہے تیسرا, جو کامیابی چاہے اس کو کیا کرنا ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا نیکی کی دعوت دے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا نیکی کا آغاز کرے, ہائے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا نیکی کی نصیحت کرے, اللہ نے فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا کہ نیکی کی وصیت کرے. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ میری موت کا وقت ہو تو سب پہ آنا, میں چاہوں اپنی اولاد کو کچھ باتیں کہہ جاؤں جو ان کے لیے ضروری ہیں, تو میرے کہنے کا انداز کیا ہوگا؟ جب مجھے پتا ہو کہ زندگی کے آخری بول بولنے ہیں اور اپنی اولاد کو یہ پیغام دینا ہے, تو میرے اس پیغام کے پیچھے میرے سینے میں کتنی طرف ہوگی؟ کامیابی چاہنے والے جب نیکی کا حکم دیتے ہیں تو ان کے سینے میں اس حکم کے دینے میں اتنی توقع ہوتی ہے جس طرح دنیا سے جانے والا اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتے ہوئے اپنے سینے میں توقع رکھتا ہے کہ وہ کون ہے ہم میں سے جو اس طرح کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے. اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے, ہم اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو چھنٹا کریں, کہاں سے بولو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, لوگو اس بات کو میں اور آپ لے کے جائیں. اگر میں نے اور آپ نے کامیابی کو پانا ہے نیکی کا حکم دینے کے لیے اپنے سینوں میں اس طور کو پیدا کر اور اللہ سے التجا بھی کر, ہم میں سے جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں کیسے ہیں, ڈرامہ کرتے, بچوں کو آواز دی چلو بیٹا نماز کے لیے, بس سمجھتے ہیں مار دیا پہاڑ سر پہ اٹھایا تو وہ پھینک دیا, مکر و فریب کی پالسی ہے. قرآن و سنت میں یہ مکر و فریب ہے. میں اور آپ اپنے بیٹے کو اسکول بھیجنے کے لیے بس ایسے ہی آواز دیتے, کیوں کھو کرتا ایسے آواز دیتے, اول تو نماز کے لیے آواز دینے والے چھوڑو, اور جو ہے وہ مکر و فریب کر دینا, اور جو پکے اور سچے ہیں اللہ کریں کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو, لیکن ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, نیکی کا حق دینا ہے اتنے اہتمام سے جس طرح کے مرنے والا اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا. اور چوتھا پرچا, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, امام نیساپوری نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کے لیے وصیت. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ان چاروں پرچوں کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے کامیاب و کامران لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں ان میں سے دو شرطیں یہ ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے جو شروط ہیں ان میں سے بھی دو شرطیں یہ ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے ڈرامہ نہ کریں, بلکہ پوری طرف سے پوری پورے جذبے اور پورے شور کے ساتھ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کے نصیب میں یہ دونوں باتیں موت کے آنے تک فرمائے رکھیں. جب تک ہماری زبانیں ان میں بولنے کی طاقت رہے, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رہے, کانوں میں سننے کی طاقت رہے, اللہ اپنے فضل و کرم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے پاس بلائے جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کر سکے. اس زندگی سے موت اچھی جو زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے خالی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.